سورہ مریم آیت نمبر 16 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، اس سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ عورتوں میں سے صرف حضرت مریم علیہ السلام کا ہی نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جو 30 جگہ قرآن میں آتا ہے۔ یہ ان کی شان اور مقام ہے کہ عورتوں میں سے صرف حضرت مریم علیہ السلام کا ہی نام ہے۔ مکیۃن، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ خصوصاً ہجرت حبشہ سے یہ پہلے کے نازل شدہ ہے، کیونکہ جب حبشہ کے دربار میں نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، تو اس وقت یہی سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہی پڑی تھی۔ وہی آسمان و تس اون آیا، 98 اس کی آیات، 70 کو آپ اور 6 اس کے اندر رکوع ہے۔ کلمات 968 اس کے اندر کلمات ہیں، اور حروف 3686 اس میں حروف ہیں، 3686 یعنی 3686 اس میں حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 19 ہے، اس سے پہلے 18 سورتیں گزر چکی ہیں، 19ویں نمبر پر یہ ہے۔ النزول نمبر 44 ہے، اس سے پہلے 43 سورتیں نازل ہو چکی تھیں اور 44ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ گزشتہ سورت کے ساتھ ربط 3 طرح ہے۔ نمبر 1، گزشتہ سورت یعنی سورہ کہف میں مشرکین کے شبہات کا رد تھا، تو اس میں شبہات کا جواب ایک نئے انداز سے دیا گیا ہے، یعنی جس طرح وہاں شبہات کا رد تھا، اس میں بھی شبہات کا رد ہے، لیکن انداز اور طریقہ مختلف ہے، نحج مختلف ہے۔ نمبر 2، گزشتہ صورت میں نیک بندوں سے علم غیب کی نفی تھی، یہ طرح اصحاب کہف، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، ان سے علم غیب کی نفی تھی۔ اس میں بیان کیا جائے گا کہ یہ تمام کے تمام اللہ کی عاجز بندے ہیں، ان کے اندر کوئی خدائی صفات نہیں ہیں، اللہ کا مقرب اور نیک ہونے سے وہ اللہ کی صفتوں میں شامل اور شریک نہیں ہو جاتے۔ تیسرا، گزشتہ صورت میں غیر اللہ کو الہ بنانے کی زجر و توبیخ تھی، تو اس میں علت بیان کی گئی ہے کہ وہ خود مختار ہیں، وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اس کا جو موضوع ہے، اس کے پہلے رکوع کے اندر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے دین کی خاطر اکیلے ایک ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بھی ٹکرائے، اپنی قوم سے بھی ٹکرائے، حتیٰ کہ وقت کی حکومت سے بھی ٹکرا گئے، اور جب دیکھا کہ ان پر کوئی بھی دعوت و تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا، تو اللہ کے دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت بھی کر گئے۔ چوتھے اور پانچویں رکوع میں انبیاء کے واقعات بیان کر کے مکہ والوں کو یہ بتلایا گیا کہ تمام انبیاء کی دعوت وہی تھی جو میرا یہ نبی تمہارے سامنے دعوت رکھ رہا ہے، یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے جس کی وجہ سے تم نے منہ میں انگلیاں ڈال لی، یہ کیا ایک عجیب سی نئی دعوت دیتا ہے۔ اور آخری دو رکوع میں مکہ والوں کی گمراہیوں کا سبب بیان کیا گیا، ان کی گمراہیاں کیوں ہیں اور کس طرح کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی کامیابی کی اطلاع بھی دی گئی ہے۔ اس صورت میں ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر, مبتدا محذوف ھذا ذکر رحمت ربک, یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے پر یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر. زکریا علیہ السلام, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور نجار تھے, لکڑی کا ترخانوں والا کام کرتے تھے, اگرچہ پیشہ اتنا معاشرے کے لحاظ سے بہت اعلیٰ نہ تھا لیکن اللہ کے ہاں جو ہیں وہ تقویٰ اور زہد اور نیکی جو قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی تبلیغ کے لیے اپنے دین کے لیے منتخب کر لے. تو پیشے کے اعتبار سے ایک معمولی پیشہ نجار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کا عظیم مرتبہ ان کو عطا کر دیا. تو ثابت بتلایا یہ ہے کہ مکہ والوں, جس طرح تم کہتے ہو کہ اللہ نے اگر نبی بنانا ہی تھا تو بڑا چودھری, کوئی وڈیرا, کوئی بڑا سردار ہوتا, تو یہ کیا اس محمد کو نبی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ہم نے زکریا علیہ السلام کو نبی بنا لیا جو کہ معاشرے کے اندر ایک ادنا سا پیشہ کرنے والے تھے. اذ نادى ربه نداء خفيا, جب پکارا اس نے اپنے رب کو, پکارنا آہستہ آہستہ, عاجزی اور انکساری اسی میں ہے کہ اللہ کو بڑی آہستگی سے پکارا جائے, اور پھر اس لیے بھی کہ اس ندا کے اندر بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی تھی تو ایسا سے دعا کی کہ کوئی سن کر یہ کہ ہنسی مذاق نہ بنا لے کہ دیکھو جی اس بوڑھے کو بھی ابھی تک اولاد کا شوق پڑا ہوا ہے, جوانی کے اندر ہوئی نہیں, اب ہڈیاں جو ختم ہو گئی ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں, اب اولاد مانگتا ہے, اس لیے ایسا ایسا دعا کی. دعا کیا تھی؟ قال رب انی وحن العظم منی, اے رب میرے بچے کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں, واشتعل الرأس شیبا, وہ سفید ہو چکا ہے سر بر لحاظ بڑھاپے کے, اشتعل شعلہ مارنا مطلب کہ میرا سر جو سفیدی سفیدی تمام چھا گئی ہے. یہ شیبن, یہ تمیز مؤول عن الفاعل, اصل میں یہ فاعل تھا لیکن اس کو تمیز بنا دیا گیا ہے, اصل میں تھا اشتعل راسی شیبن, کہ شعلہ مارا ہے بڑھاپے نے میرے سر میں, واشتعل الرأس شیبا, بڑک اٹھا ہے سفید ہو چکا ہے سر بلحاظ بڑھاپے کے, ولم اکم بدعائک رب شقیا, اور نہیں میں تجھے پکار کر آئے میرے رب محروم, تجھے پکار کر یا اللہ میں محروم نہیں رہوں گا, تو ہر ایک کو دے رہا ہے اس لیے میں تیرے دربار سے, تیرا ہی دربار کھٹکھٹاتا ہوں, تیرے سامنے ہی التجائیں کرتا ہوں. شکیہ کا لفظی منع تھا بدبخت, یعنی جس کی دعا قبول نہ ہو, جس کی سنی نہ جائے, میں ایسا نہیں ہوں کہ محروم ہو جاؤں, نہ ضرور تو مجھے عطا کرے گا. تو جب آدمی دعا کرے تو انتہائی عزم اور جزم سے کہ یہ اللہ مجھے ضرور دے گا, میں نے اللہ سے ضرور لینی ہے, شک کی شک پڑا رہا ہے پتہ نہیں اللہ دے گا نہیں دے گا, پتہ نہیں دیتا ہے نہ, پہلے یہ حکم اللہ مجھے ضرور ہی دے گا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے رشتے داروں سے اپنے پیچھے, وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور ہے بیوی میری باندھ, فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا, بس عطا کر مجھے اپنی جناب سے کوئی وارث, موالیہ رشتے دار, چچا کے بیٹوں کو بھی کہتے ہیں, غلام کو بھی, مالک کو بھی, موالی کا لفظ یہ بہت سے بہت افراد پر استعمال ہوتا ہے کہ یہاں سے میرا رشتے دار ہیں, میں اپنے رشتے داروں پر ڈرتا ہوں اپنے بعد, میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا کوئی جانشین، میرا کوئی یہ مشن چلانے والا وہ کوئی نظر نہیں آتا، تمام کے تمام دنیا دار ہیں، کوئی ان کا دین کے ساتھ کوئی گہرا ربط اور تعلق نظر نہیں آتا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر تاکہ میرے جانے کے بعد میرا دعوت و تبلیغ والا کام جو جاری و ساری رہے۔ تو دین دار لوگوں کو دین کا ہی فکر ہوتا ہے، یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنی وسعت کے مطابق جتنی تو نے توفیق دی ہے میں دین کا کام کر ہی رہا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد یہ مسجد جو میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ منتشر نہ ہو جائے، یہ مدرسہ اجڑ نہ جائے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ختم نہ ہو جائے۔ دین داروں کو دین کا فکر ہوتا ہے، دنیا والوں کو دنیا کا فکر، میرے مرنے کے بعد میری فیکٹری کون سنبھالے گا، میرا مربع کون سنبھالے گا، میرا مکان کون سنبھالے گا، لیکن دین والوں کو فکر یہ ہوتی کہ میں جو عرصہ دراز سے ایک حلقہ بنایا ہے، دین کا کام چلایا ہے، اس کو بعد میں سنبھالے گا کون؟ انی خفت الموالی من ورائی، میں ڈرتا ہوں اپنے رشتے داروں سے، اپنے بعد، وکانت امراتی آخرا، اور میری بیوی بانج ہے آخر، جو بڑھاپے کی وجہ سے یا ابتدائی سے اولاد کے قابل نہ ہو، لیکن یہاں سے مراد تھی تو بڑھاپے کی وجہ سے وہ آخر بانج اٹھتی ہے۔ فحب لی من لدنک ولیا، بس عطا کر مجھ کو اپنی طرف سے دوست، ولی مراد یہاں سے وارث عطا کر، تو وارث کس چیز کا؟ میرے مال کا، دولت کا، نہ یار سنی و یار سمن آل یعقوب، وارث بنے میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی، واجعلہ رب رضیا، اور بنانا اے میرے رب اس کو پسندیدہ، رضیا بمانا مرضیا، پسندیدہ یا اللہ تیرے تجھے پسند ہو، ایسا نیک اور صالح ہو جو تجھے پسند ہو، ایسا بیٹا عطا کرنا، کیونکہ انبیاء جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ وراثت جو ہے ان کی چھوڑی جائیداد جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتی، تو اس لیے انبیاء کے وراثت جو دین ہوتا ہے، یہ دین کے وارث مراد تھے، ورنہ اگر اس سے مراد دنیاوی مال کا وارث ہو تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا تو وارث بنے، تو آل یعقوب کا وارث کیسے بنے؟ اس سے مراد یہی تھا کہ جو ہمیں اپنے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دینی وراثت آ رہی ہے وہ اس کا بھی وارث بنے۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی دعا قبول کر لی، اے زکریہ بے شک ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی ہم خود ہی رکھ دیتے ہیں، جس کے اندر یہ فعل بھی تھی کہ یحییٰ کا معنی تادیر زندہ رہنے والا، ساتھ ہم نے نام بھی ایسا رکھا جس کے اندر ہی اندر یہ بشارت تھی کو تادیر زندہ رہے گا۔ لم نجعل له من قبل سمیا، نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام، اس سے پہلے ایسا کہ بچہ دنیا میں اس نام کا پیدا ہی نہیں ہوا، جیسا نام اس کا منفرد ہے اسی طرح اس کی صفات بھی منفرد ہوں گی۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے رب میرے کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ بیوی تو میری بانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہائی کمزوری کو، بڑھاپے کی میں کمزوری کو پہنچ چکا، بیوی بھی بانج بالکل، خود بھی بوڑھا ہو گیا، بال تمام سفید ہو گئے، یار بچہ کیسے ہوگا؟ کیسے سے مراد کہ کس حالت میں ہوگا؟ کسی بڑھاپے کی حالت میں ہوگا، یا نکاح سے نیاح کرنا پڑے گا، کسی اور عورت سے نکاح کرنا پڑے گا، یا دوبارہ جوانی لٹا دی جائے گی؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اسی حالت میں میری بیوی بھی ایسے، میں بھی ایسے، ایسے ہی ہو جائے گا، یا مجھے جو آپ بشارت آپ نے ایالہ دی ہے کہ بچہ ہوگا، مجھے ایک نکاح اور کرنا پڑے گا، یا پھر ہماری جوانی دوبارہ بحال کر دے گا، کیسے ہوگا؟ یہ تھا تعجب سے سوال، اور یہ دعا کے وقت تعجب نہیں ہوا، لیکن بشارت کے وقت تعجب ہوا، یہ ایسے ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے وقت آدمی کوئی چیز مانگتا ہے، لیکن جب اس کو پتا چلے کہ تجھے فلاں چیز آ گئی ہے، تو وہ تعجب ایک بار اس کو تعجب سا ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے میٹرک کا ایسے بی اے کا امتحان دیا ہے، آپ نے کئی بار دعا کی ہوگی کہ یا اللہ مجھے بورڈ میں اول نمبر میں بورڈ میں آؤں، کئی بار دعا کی لیکن اچانک آپ کا دوست آ کر کہتا ہے یار آپ بورڈ میں ابل آ گئے. آپ کہتے ہیں صحیح بات ہے یار, مذاق تو نہیں کرتے. حالانکہ پہلے آپ نے دعا بھی کی ہے, کئی بار دعا کی ہے, جب آپ کے دوست نے آ کر خبر دی آپ پورے بورڈ میں اول ہیں تو پہلے کہ نہیں یار آپ مذاق کرتے ہیں. صحیح بات ہے, بڑے تعجب سے پوچھیں گے, حالانکہ پہلے دعا خود بھی کی ہے. اسی طرح تو جب انسان دعا کرتا ہے جب قبولیت ہو جاتی ہے پھر اس کے ایک تعجب اور حیرانگی سی ہوتی ہے. اتیا اسمتا اتوون, اتوون تھا تو واؤ کو یا سے بدلا سے بن گیا اتوون, اور اتوون پھر مرمیون والا قاعدہ لگایا تو واؤ کو بھی یا سے بدل دیا بن گیا اتوون اتوون. تو یا کو یا میں ادغام کر لیا اور یا کی مناسبت سے تا کے دمہ کو کثرہ سے بدل دیا بن گیا اتوون اتوون, اور عین کلمے کی مناسبت کرتے ہوئے فا کلمے کو کثرہ دینا اس کو بھی وہی حرکت دینا جائز ہوتا ہے, اس لیے اتیا یعنی عین کو بھی کثرہ دے دیا. اصل میں اتوون اتوون سے بن گیا اتوون, اتوون سے جو واو اس کو بھی یا سے بدل دیا بن گیا اتوون, یا کو یا میں ادغام کیا اور ضمہ کو کثرہ سے بدلا بن گیا اتیون, اور عین کلمے کی مناسبت کرتے ہوئے فا کلمے کو بھی کثرہ دے دی تو بن گیا اتیون. وقد بلغت من الکبر اتیا, تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو اتیا بہت زیادہ کمزوری کو. قال کذالک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الامر کذالک, بات ایسے ہی ہے, سو تعجب کرتا تو کرتا رہے بات ایسی ہوگی. قال ربک ہوا علیہ حین, فرمایا ہے تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر بالکل آسان ہے. میرے لیے کہ یہ کوئی مشکل ہے؟ تیرے لیے تعجب ہو تو ہو, میرے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, تحقیق پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے حالانکہ تو کوئی شے بھی نہ تھا, تیرا پہلے وجود تھا, پھر تجھے عدم سے میں نے بنا دیا, اب بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتا, یہ کس تعجب میں پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے عام طور پر ایسے نہیں ہوتا لیکن میرے کام جو ہیں وہ بغیر اسباب اور وسائل کے بھی ہو جاتے ہیں. قال رب اجعل لی آیۃ, کہنے لگے اے رب میرے بنا دیجیے میرے لیے کوئی نشانی. اچھا یا اللہ پھر مجھے کوئی نشانی بھی بتلا دے کہ جب پتا چل جائے کہ ہمر ٹھہر گیا ہے تاکہ میں تیرا دن رات شکریہ ادا کروں, کوئی ایسی علامت ہو. تو علامت کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے شک ہے تو مجھے پتا یقین ہو جائے, مطلب کہ تیرا شکریہ میں زیادہ سے زیادہ اس انعام پر اس نعمت پر ادا کروں. بنا دیجئے میرے لیے کوئی علامت کوئی نشانی. کالا آیا تک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, فرمایا اللہ تعالی نے نشانی تیری یہ ہے کہ نہیں تو کلام کرے گا لوگوں سے تین راتیں سویہ, اس حال میں کہ تم صحیح سلامت ہوگا, تیری زبان بھی صحیح ہوگی اعضاء بھی صحیح ہوں گے لیکن کلام نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ کوئی زبان کے اندر کوئی بیماری کوئی نفس کوئی عیب کی وجہ سے, نہ بالکل صحیح سلامت ہوگا لیکن لوگوں سے کلام نہیں کرے گا. تو جب لوگوں سے تو کلام نہ کر سکے تو یہ علامت ہوگی کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس نعمت کا وعدہ کیا وہ آپ کو ملنے والی ہے. سبھی جنت مراد صحیح سلامت ہونا یعنی بغیر عیب کے تو بول نہیں سکے گا. تو پہلے شریعتوں کے اندر روزہ یہ روزے کی ایک قسم تھی کہ کسی سے کلام نہیں کرنی, جیسا کھانے پینے سے رکنا اس شریعت کے اندر روزہ ہے. تو پہلے شریعتوں کے اندر کلام نہیں کرنے سے اللہ کی تسبیحات تعریفات بندگی کرتے رہنا ہے. کلام سر لوگوں سے بات نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے, روئے آجزی کرے, دعائیں کرے وہ تو ہے لیکن لوگوں سے دنیاوی معاملات میں یہ بات نہیں ہے. تو مطلب یہ تو دن رات آپ تین راتیں جو ہے روزے سے حالت میں گزاریں گے کس سے کلام نہیں کریں گے. اور سویجیا کا ایک معنی یہ بھی ایک مسلسل اور لگاتار, لگاتار آپ تین راتیں کسی سے بات نہیں کریں گے. فخرج علی قومہ من المحراب, پس نکلے وہ اپنے قوم پر محراب سے اپنے معبد خانے سے. محراب حرب سے ہے, حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا جنگ کرنا, تو محراب اسی سے ظرف بندے کی وہ جگہ جہاں بیٹھ کر لڑائی کی جاتی ہے یعنی مورچہ. تو مراد اسے شیطان سے بچنے کی جگہ جہاں شیطان بیٹھ کر انسان شیطان سے تحفظ اور بچاؤ کرتا ہے, اور وہ کیا وہ عبادت خانہ یا انسان آتا ہے شیطان سے اس کو آ کر وسواس نہیں ڈال سکتا, اس کو نہیں بھٹکا سکتا. نکلے وہ اپنی قوم پر معبد خانے سے, اوحا الیہم اشارہ کیا ان کی طرف, وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا, اشارہ کیا ان کی طرف, ان سبحوا بکرۃ وعشیا تسبیح بیان کرتے رہو صبح و شام, کیونکہ زبان سے نہیں بول سکتے تھے, اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیحات کرتے رہو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ پکڑیے کتاب کو مضبوطی سے. چنانچہ بچہ ہو گیا, بڑا ہو گیا, چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا, تو ہم نے بچپن میں ہی کہہ دیا اے یحییٰ لیجئے کتاب کو, کتاب سے مراد جو تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے, اسی کتاب کو اس کے احکام کو مضبوطی سے تھامیے. ممکن ہے ان کو کوئی صحیفہ دیا گیا, وہ مراد ہو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور جی ہم نے ان کو نبوت سال میں, کوئی بچے تھے بچپن میں ہم نے ان کو نبوت عطا کر دی. حکم سے مراد بعض نے نبوت کا معنی کیا ہے کہ باقی انبیاء کو بلوغت میں, لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ باقی انبیاء سے خاص ہے کہ ان کو چھوٹی عمر کے اندر نبوت عطا کر دی. اور بعض حکم کا معنی یہاں کرتے ہیں عقل و شعور اور احکام دینیہ کی سمجھ. تو چھوٹی عمر کے اندر ہی اگر بھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم نے عقل شعور دینی احکام کی سمجھداری اور مسئلے کو سمجھنا یہ تمام کچھ ہم نے عطا کر دیا. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا, اور شفقت اور ہمدردی بھی ہم نے دی. حنانًا کا تعلق ہو جائے گا حکمہ پر, دی ہم نے ان کو ہمدردی, بڑی ہمدردی کرنے والے. مِن لَّدُنَّا, اور یہ دل کا شفقت اور ہمدردی یہ ہماری طرف سے تھی. وَزَكَاةً, اور بڑی پاکیزگی عطا کی, ہر انتہا درجے کے پاکیزہ نیک. وکان تقیہ, اور تھے وہ بہت تقوی اختیار کرنے والے. برم بے والدیہ ولم یکن جبارن عصیہ, اور نیکی کرنے والے اپنے والدین کے ساتھ, اچھا سلوک کرنے والے والدین کے ساتھ, اور نہ تھے وہ سرکشی کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے. وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, سلامتی ان پر جس دن وہ پیدا کیے گئے, جس دن فوت کیے جائیں گے, اور جس دن اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے. یہ تین انسان پر کٹھن موقع ہوتے ہیں, پیدائش کا, موت کا, اور قبر سے نکل کر حشر میدان حشر میں جانے کا. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام پر تینوں وقتوں میں سلامتیاں, نہ پیدائش کے وقت کوئی تکلیف, نہ موت کے وقت, اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کی فکر ہوگی. اس سے بعد نے کا یہ استدلال کرنا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وسلام علیہ یوم ولد, جس دن پیدا کیے کہ ان پر سلامتی ہو, تو ثابت ہوا کہ پیدائش والا دن منانا چاہیے. تو اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد ضرور منانا چاہیے. اچھا, اگر عید میلاد ملانا چاہیے تو یوم یموت ہو, جس دن فوت بھی ہوئی ہے وہ بھی منانی چاہیے, کیونکہ سلامتی تو تینوں وقتوں پر ہے نا, جس دن پیدا کیے گئے, جس دن فوت ہوں گے, اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ثابت ہوا اگر پیدائش والا دن منانا چاہیے, خوشیاں منانی چاہیے, گولڈ مکے ہونے چاہیے, تو جس دن کوئی فوت ہو یا جس دن فوت کی والا دن ہے سال بعد, وہ بھی منانا چاہیے. وز کو پل کتاب بیماریم, فوت نہیں ہوئے. اچھا, اگر وہ فوت نہیں ہوئے تو زندہ ہی ان کو دفن کر دیا گیا. اگر فوت نہیں ہوئے تو زندہ دفن کر دیا, اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا کہ کوئی آدمی زندہ کو دفن, آپ اپنے باپ دادوں کو زندہ دفن کر دیں گے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو صحابہ نے نبی کو زندہ ہی دفن کر دیا, یہ کون تھا کہ نبی جو فوت نہیں ہوتا ہے. اچھا, فوت نہیں ہوئے تو جس کے کہتے ہیں کہ روزے پہ جانا ہے, وہ روزہ کس کا ہے؟ اگر آپ فوت ہی نہیں ہوئے تو وہ قبر کس کی ہے, روزہ کس کا ہے, جس کے پر جانے کے لیے دن رات تمنائیں اور آرزویں اور ناطے اور نظمیں کہتے رہتے ہو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, پڑھ سنائیے کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ، زنتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب علیحدہ ہوگی اپنے گھر والوں سے گھر کے مشرق کی طرف، گھر کا یا مشرق کی کونہ کا اس طرف ہوگی یا بیت المقدس کے مشرق کی جانب جو ہے اس طرف چلی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، بس بنا لیا اس نے اپنے گھر والوں کے آگے ایک پردہ، لوگوں کے سامنے پردہ، جس طرح استقامت بیٹھنے والا پردہ کر لیتا ہے اس طرح پردہ کہاں لیا عبادت کے لیے، بنا لیا اس نے ان کے آگے پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، تو بھیجا ہم نے ان کی طرف اپنا روح یعنی جبریل علیہ السلام یا اپنا کوئی اور فرشتہ، فتمثل لها بشرا سویا، بس مثل بن گئے وہ نکلی بشر کی مکمل طور پر، مکمل صحیح سلامت ایک بشر کی انسان کی شکل بن کر آ گئے، فرشتہ جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں ان کے سامنے وہ علیحدگی میں تنہائی میں آ گیا، دیکھ کر بڑی حیران تھی، یہ کیا جس کو میں جانتی نہیں بجتی نہیں ہمارا رشتہ دار نہیں، تو یہ تنہائی کے اندر کیوں یہ اجنبی آدمی آ گیا، دیکھ کر بڑی پریشان ہوگی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر ہے تو ڈرنے والا، شکل و صورت کے بھی بڑی نیک نظر آتی ہے، متقی آدمی معلوم ہوتا ہے، اگر ہے واقعی متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتا ہوں میرے قریب نہیں آنا، قال انما انا رسول ربک، وہ قاصد کہنے لگا پریشان نہ ہوں میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، آیا کس لیے، لآہب لک غلاما زکیا، تاکہ عطا کروں آپ کو بچہ بڑا سمجھدار، سمجھدار ذہین بچہ دینے کے لیے آیا ہوں، جن کے دلوں کے اندر روگ ہوتا نا وہ کہیں نہ کہیں قرآن کی آیت سے کہیں حدیث سے وہ اپنا مذہب الٹا سیدھا ثابت کرنے کے لیے بڑی کوشش کریں گے، اب یہاں سے کہتے ہیں دیکھو بھی فرشتے نے کہا لے آحبا لکے غلام نزکیا، میں تجھے سمجھدار عقل مند بیٹا دوں، جب فرشتہ دے سکتا تو ولی نہیں دے سکتے، تو ثابت ہوا کہ اولیاء بھی بیٹے دیتے ہیں، تو اس کی اس کا اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی، جس طرح کے دوسری جگہ اس کی وضاحت آتی ہے سورہ تحریم میں، تو انہوں نے پھونک ماری تھی اس لیے اس نسبت کی وجہ سے کہہ دیا کہ تاکہ میں عطا کروں، پھر ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ یہ حکایت کی ہے، بات حکائی ہے، یعنی اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی تھی، کہ ایسے جا کر کہنا تو فرشتے نے وہی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ کے جملے کو اس طرح حکایت کہا ہے، ورنہ پیچھے بات واضح ہے کہ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ذہین بچہ عطا کروں، تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی مالک اپنے نوکر کو بھیجتا ہے کہ یہ عید آ رہی ہے یہ سوٹ فلاں کو تحفہ اور عید کے طور پر دے کرو، وہ جا کر کہتا ہے جناب فلاں چودھری نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کو سوٹ دینے کے لیے آیا ہوں، اب یہ نہیں کہ وہ غلام اپنی طرف سے دے رہا ہے، غلام نہیں دے رہا، اس طرح ڈاکیا کہتا ہے جناب کراچی سے آپ کا یہ منی آرڈر آیا اور میں آپ کو یہ آپ کا منی آرڈر دینے کے لیے آیا ہوں، تو میں دینے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنی جیب سے دے رہا ہے، وہ اصل میں وہ پیچھے دوسرے کی طرف ہوتی ہے، اس لیے مطلب یہ تھا کہ مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ اس کو بچہ عطا کروں، یہ بچہ اللہ نے عطا کرنا ہے، یا جیسے فرشتوں کی طرف باقی کاموں کی نسبت کرتے ہیں، یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے اس میں بارش فلاں علاقے میں برسائی ہے، یہ روح نکالنے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام روح نکالی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ خود اختیار ہے، یہ اللہ نے اس کے ذمے لگائے ہیں کام، یہ ایسے تو نے روح قبض کرنی ہے، تو نے فلاں کام کرنا، تو نے فلاں کام کرنا، اصل میں پیچھے ذات متصرف ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی نہیں کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا حالانکہ نہیں چھوا مجھ کو کسی بشر نے اور نہ ہی میں باغی بدکارا عورتوں ہوں، نہ مجھے کسی آج انسان نے چھوا کیونکہ میری تو شادی نہیں ہوئی نہ جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا، آکو اس میں اکون تھا نون کو تخصیصاً گرا دیا، بغیا یہ بغو یون تھا جس کی تعلیم دوسری طرح بغو یون واؤ کو یا کیا با اچھا بغوین کیا بن گیا بغوین اور یا کو یا میں ادغام اور ماں قبل ضمہ کو کثرہ سے بدل دیا ہاں جی کالا کدا لے کے کہا کہا رشتے نے کہ معاملہ ایسے ہی ہے کالا ربو کے ہوا علیہ حینن یہ مجھ پر بالکل آسان ہے یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بولے نہ جعلہ آیتا للناس ورحمتا منا تاکہ بناؤں میں اس کو نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے وکان امرا مقضیا اور یہ ہے معاملہ کیا ہوا یہ میں اپنی نشانی بنانا چاہتا ہوں کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے یا ہوئے ہیں ان کی چار قسموں سے ان کی پیدائش ہے ایک تو وہ ہے کہ جو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے باقی تمام ہیں ماں اور باپ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں دوسری کہ جو بغیر ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو بغیر ماں کے بغیر باپ کے جیسا حضرت آدم علیہ السلام تیسرا جو انسان کی پیدائش ہوئی ہے کائنات میں وہ کہ صرف مرد سے مرد سے وہ عورت ہو نا جیسا حضرت حوا علیہ السلام تین صورتیں ہوگی تھیں ایک جو ماں باپ دونوں کے ذریعے ایک ماں باپ دونوں کے بغیر اور ایک ماں کے بغیر اب ایک شکل باقی تھی کہ باپ کے بغیر ہو اللہ تعالیٰ نے وہ علامت بھی وہ نشانی بھی پوری کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا وَلِنَّا جَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا تاکہ بنائے اس کو بہت بڑی نشانی لوگوں کے لیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں وَرَحْمَةً مِنَّا اور یہ رحمت ہے ہماری طرف سے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا تم پسند کر نہ کر یہ فیصلہ ہو چکا ہے مقضیہ بھی اسی سے مقضو یوں تھا پیدا وہی لگا فَحَمَلَ طُوفًا تَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا پس حاملہ ہوگی اٹھایا اس نے اس کو یعنی حمل کو اٹھایا بس علیحدہ ہوگی اس حمل کو لے کر مکانن قصیا دور کی جگہ دور جگہ پر چلے گی بیت المقدس سے آٹھ میل دور بیت اللحم میں بیت المقدس سے آٹھ میل دور بیت اللحم وہاں چلے گی یہ تو ایک سنن نسائی کی روایت ہے اور اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ واقعی یہ بیت اللحم میں وہاں چلے گی تھے بچے کی ولادت کے وقت فَأَجَاءَهَا الْمُقَادُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ پس لے آیا اس کو درد ذی کھجور کے تنے کی طرف قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا کہنے لگی ہائے افسوس مر جاتی میں اس سے پہلے اور ہو جاتی میں بھولی بسری کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا اب میں کون سا منہ لے کر جاؤں گی لوگ مجھے کیا کہیں گے پہلے میری نیکی کے چرچے سے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے تو اب میں بچہ اٹھا کر جاؤں گی میں ہزار لوگوں کو دلیلیں دوں تو میں نے کچھ نہیں کیا برا کام نہیں کیا یہ اللہ کی طرف سے لوگ کہاں ماننے والے ہیں اس غم اور پریشانی کی وجہ سے یہ ان کے زبان سے الفاظ نکلے فناداها من تحتها الا تحزني آواز جبریل نے اس کے نیچے سے یعنی نچلی حصے سے وہ اوپر ٹیلے پر تھی نیچے والے حصے سے آواز آئی آواز ان کو نیچے والے حصے سے آواز یہ تھی اللہ تحزنی غم نہ کر قد جعل رب ربک تحتک سریا تحقیق بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر کو سریا چھوٹا ہی چھوٹی نہر خالہ نما پریشان نہ ہو شاید تو سمجھے کہ تنہائی ہے ایک تو یہ پریشانی ہے کہ مجھے تمہاری حالت میں بچہ پھر یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی ساتھ نہیں ہے ورنہ کسی عورت کی دائیا کے تو سامنے ہوتا ہی ہے وہ بھی نہیں ہے تو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے پریشانی ہی پریشانی اس لیے نیچے تیرے نہر جاری کر دی کھانے کے لیے وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ہلا اپنے تر کھجور کا تنا اس کھجور کا تنا یہ خشک سا جو کھڑا ہے اس کو ہلا تو ساکت علیہ کے روتب جنیا گرائے گا یہ تجھ پر ترو تازہ عمدہ کھجوریں رتب تازہ کھجوریں اور جنیا عمدہ چنی ہوئی موٹی موٹی بہترین قسم کی کھجوریں تو یہ کھجور کے اندر حرارت بھی ہوتی ہے یہ گرم تر ہے تو عورت کو ایسے وقت میں گرم تر چیز ملنی چاہیے جو جسم کے اندر حرارت بھی پیدا کرے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا کھا اور پی اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھوں کو کھانے کے لیے کھجورے ہیں پینے کے لیے پانی ہے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہترین خوبصورت بچہ ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا اگر تو دیکھے کسی بشروں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی بشر تیرے سامنے آئے پوچھے کہ یہ کیا, فقولی انی نظرت للرحمن صوما, تو کہنا میں نے نظر مانی رحمان کے لیے روزے کی, فلن اکلم الیوم انسیا, نہیں میں کلام کروں گی آج کسی انسان سے بھی, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کلام نہیں کرنی, کیونکہ بات کرنے سے روکنا یہ بھی ایک روزہ ہوتا تھا, اس لیے میں نے کلام نہیں کرنی. فاتت بھی قومها تحمله, آئی وہ اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس, اٹھایا ہوا تھا ہاتھوں پر اٹھایا وہ بچہ لے کر آئی, قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, کہنے لگے اے مریم تو لائی ایک عجیب چیز, یہ کیا نہ تیری شادی ہوئی تو اتنی نیک پاک کیوں بچہ لے کر آ گئی, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء, او ہارون کی بہن نہ تیرا باپ ہی برا تھا, ما کانت امک بغیا, نہ تیری ماں کی بری تھی, تیرا باپ بھی نیک, تیری ماں بھی, دادا پردادا شکر دادا تمام پشتے اتنی نیک, تو نے کیا چاند چڑھا دیا. تو یا اخت ہارون سے مراد یا تو واقعتا اس کا بھائی ہارون تھا, یا پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت ہے کہ یہ انہی کی نسل سے تھی, اور عربوں کا یہ رواج ہے تو دادے پردادے اوپر پانچویں ساتویں پشت کے اندر کوئی آدمی اسی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں, جس طرح کئی ایک محدثین کے نام ہیں حافظ ابن حجر فلاں, وہ کئی چوتھی پانچویں ستویں پشت کے اندر کوئی آدمی گزرا اس کی طرف نسبت. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اشارہ کیا اس نے اس بچے کی طرف, کہنے لگے کیسے کلام کریں ہم اس سے جو جھولے کے اندر چھوٹا بچہ ہے, مد جھولے کے اندر جو چھوٹا جھولے کے اندر بچہ, اس سے کلام کریں, ایک عجیب کام کر لیا الٹا ہم سے مزاح کرتی کہ اس سے کلام اس سے پوچھو. قال انی عبداللہ, اتنے میں حسیسہ علیہ السلام بول اٹھے, وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, دیا اس نے مجھے کتاب اور مجھے بنایا ہے نبی, آئندہ آنے والے زمانے میں اس نے مجھے کتاب دینی ہے, تو ایسے سمجھو کہ مجھے دے دی, مجھے نبی بنایا ہے, وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور بنایا مجھے با برکت میں جہاں بھی رہوں, جہاں بھی میں ہوں گا میں با برکت ہوں گا, برکتیں میری وجہ سے ہوں گی, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور حکم دیا مجھ کو نماز کا اور زکات کا جب تک میں زندہ ہوں, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور اچھا سلوک کرنے والا اپنے والدہ کے ساتھ, صرف والدہ کہا کیونکہ باپ تو تھا ہی نہیں, جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ اس کے اندر, برم بے والدے ہی, ماں اور باپ دونوں سے اچھا سلوک کرنے والے, لیکن یہاں کا برم بے والدتی, اور اچھا سلوک کروں میں اپنے والدہ کے ساتھ, ولم یجعلنی جبارن شقیا, نہیں بنایا مجھ کو جبار سرکش اور بدبخت, والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں فوت کیا جاؤں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے, ذالک عیسی بن مریم, یہ ہے عیسی بن مریم, قول الحق الذی فیہ یمترون, سچی بات, سچا ایک سچی قول, سچی بات یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی, جس کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں, قول الحق یہ منصوب ہے فعل محذوف کا, قلنا قول الحق, کہی ہم نے سچی بات, الذی فیہ یمترون, جس کے اندر لوگ شک کر رہے ہیں, لوگوں نے ایسے ہی ان کے ذمے طرح طرح کے بہتان لگا دیے, کسی نے کیا کہہ دیا, کسی نے کیا کہہ دیا, ان کی حقیقت تو یہ ہے جو کچھ بیان کی. جب حضرت جعفر سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے یہ آیت پڑھی, انہوں نے تنکا اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس تنکے سے زیادہ بنا تھی, اتنے ہی تھے, وہی کچھ تھے جو آپ نے بیان کیا ہے, باقی اللہ کے بندے تھے, نبی تھے اور وہ انسان تھے, اس سے کچھ یا اس کو ابن اللہ کہنا, ان کو ثالث ثلاثہ کہنا, یہ تمام چیزیں یہ نہ تھی. ماں کان اللہ والا دن, نہیں ہے لائق اللہ کو بنائے وہ اولاد, سبحانہ وہ تو پاک ہے, اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون, جو فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا اس کے لیے کہتا کہ ہو جا پتو ہو جاتا ہے, ان اللہ ربی و ربکم فعبدو, بے شک اللہ ہی رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی, اسی کی عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ, لیکن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے الٹے راستے اختیار کر لیے. فاختلف الاحزاب من بینہم, اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں, آپس میں اختلاف کر ڈالا. کیسے؟ یہودیوں نے تو نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہے کسی اور, وہ یوسف نجار کا بیٹا ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زنا, ان کی والدہ پر زنا کا الزام لگا دیا. وہ کہہ دیا یہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے, اتنا بےہودہ بات کہہ دی. اور باقی رہ گئے عیسائیوں نے, انہوں نے اور دوسرا راستہ الٹا اختیار کر لیا. ان کے تین گروہ بن گئے عیسائیوں کے. ایک ہے پروٹسٹنٹ نستوریا جس کو کہتے ہیں, ان کے نزدیک وہ ابن اللہ ہے. عیسائیوں کے تین مشہور گروہ ہیں, فرقے ہیں. ایک نستوریا جس کو پروٹسٹنٹ کہتے ہیں, ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے, اللہ کے بیٹے ہیں. دوسرا ہے ملکیہ یا سلطانیہ, اس کو کہتے ہیں کیتھولک, ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثالث و ثلاثہ ہیں, تین میں سے تیسرے ہیں ثالث و ثلاثہ. اور تیسرا یعقوبیہ جن کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں, اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے, ان عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے. یہ امام شوقانی نے فتح القدیر کے اندر یہ تینوں ان کے فرقے بیان کیے ہیں کہ ایک نستوریہ نون سین توئے نستوریہ جو پروٹسٹنٹ کے نام سے آج کل مشہور ہے, یہ ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے. دوسرے مالکیہ یا سلطانیہ جن کو کیتھولک آج کل کہتے ہیں, ان کا نظریہ یہ ثالث و ثلاثہ ہیں, تین میں سے یہ تیسرے ہیں. اور تیسرا یعقوبیہ جن کو آرتھوڈاکس کہتے ہیں, جن کے نزدیک یہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے. یعقوبیہ آرتھوڈاکس, فاختلف الاحزاب من بینہم, اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں. ویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم, ویل ہے تباہی بات ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا. کس دن ویل ہوگی؟ من مشہد یوم عظیم, بڑے دن کی حاضری میں, جس بڑے دن کو حاضر ہوں گے اس وقت ان کے لیے تباہی ہی تباہی. اسمع بہم وابصر, کیا ہی خوب سننے والے ہوں گے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے. فی التعجب, اسمع بہم وابصر بہم, کتنا ہی سننے والے ہوں گے اور کتنا ہی دیکھنے والے ہوں گے. آج نہیں سنتے, آج نہیں دیکھتے, جب قیامت آئے گی پھر بڑا سننے والے ہوں گے, پھر بڑا دیکھنے والے ہوں گے, پھر پتہ چلے گا حق کیا تھا باطل کیا تھا. یوم یاتوننا لاکل, جس دن آئیں گے ہمارے پاس. لاکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین, لیکن ظالم آج واضح گمراہی میں پھرتے ہیں, آج کچھ نہیں نظر آتا. وانذرہم یوم الحسرہ, ڈرائیے ان کو حسرت والے دن سے, افسوس والے دن سے, جس دن بد برے تو افسوس کریں ہی گے, نیک بھی افسوس کریں گے. نیک افسوس کریں گے, کاش ہم نے نیکیاں اور کیوں نہ کر لی, کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار عبادت تلاوت کر کے زیادہ درجات حاصل کیوں نہ کر لیے. اور بد کریں گے, کاش ہم نے نیک اعمال کیوں نہ کیے. جیسے جب ایک نمبر سے پیچھے رہ جائے نا, فرسٹ ریویژن سے یا اول آنے میں ایک نمبر دو نمبر سے پیچھے رہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ اللہ کی تعلیمیں کرتا ہے کہ کاش ایک نمبر اور آ جاتا تو میں اول آ جاتا, پھر پتا چلتا ہے کہ کتنی نیکی ہے, ایک نمبر کی قدر و قیمت کیا ہے. اسی طرح قیامت کے دن, کاش کہ میں اتنا وقت ضائع کیا, یہ ذکر و اذکار کر لیتا, یہ تلاوت کر لیتا, نوافل پڑھ لیتا, رمضان زندگی میں آیا تھا, گناہ معاف نہیں کروائے. اس دن پتا چلے گا. ڈرائیے ان کو حسرت والے دن سے. اذ قضی الامر, جب پورا کر دیا جائے گا فیصلہ, جب فیصلہ کر دیا جائے گا. بخاری کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لا کر کھڑا کر کے جنت والے لوگوں سے مخاطب کر کے پوچھے گا, جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے لائیں گے, ہاں بھی جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جنت والے کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ موت ہے. کہ جہنم والوں کو, ہاں بھی تم بھی جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ کہیں گے ہاں جی ہم جانتے ہیں یہ موت ہے. اس کے بعد وہ اس مینڈے کو لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا, جنت والوں ہمیشہ جنت میں اب موت نہیں, جہنم والوں تم ہمیشہ جہنم میں اب موت نہیں. اب موت کو بھی موت آ گئی, اب جنت والے ہمیشہ جنت میں, جہنم والے ہمیشہ جہنم میں. اس وقت سے آپ نے یہ ایت پڑھی, اذ قضی الامر, جب فیصلہ پورا کر دیا جائے گا معاملہ, فرشتہ کرے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اس حال میں کو غفلت میں ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے. اب غفلتوں میں پڑے ایمان نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے، جو کچھ زمین پر اور ہمارے طرف ہی لٹائے جائیں گے، اس زمینوں کے دکانوں کے تمام چیزوں کے مالک ہم ہیں، کہ عارضی طور پر تمہیں ملی ہے تو تم اپنے آپ کو کہنے کیا سمجھتے ہو، تم سے پہلے کتنے ہزاروں لوگ آئے، ان زمینوں کے وارث بنے، ان مکانوں کے وارث بنے، اندازہ تو کریں جس جگہ ہم بیٹھے ہیں خدا جانے یہاں کتنے لوگوں کی قبریں ہوں، اسی لیے بات کہتے ہیں ہوتا ہے سو سکتا ہے یہ دیواریں بھی لوگوں کے جسموں کی بنی ہوں، اتنے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی امتیں گزری، پھر یہاں کون کون سی قومیں گزر گئی، اس لیے ان زمینوں کے لاکھوں اور ہزاروں وارث گزر چکی ہیں، تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے ان پر ناز اور فخر نہ کرو، ہم وارث ہیں زمین کے، تمام ختم ہو جائیں گے، یہ مالک ہم ہی رہیں گے، اور جو کچھ اس زمین پر اس کے بھی ہم ہی وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم تمام کے تمام لٹائے جاؤ گے۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جن کو نکالے گا، جیسے مراد وہی ہے کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، البتہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو نکال دے گا۔